three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Am la hiturile momentului, toate ordonate în Romanian Top 100. Găsiți podcast de mâine începând pe kissfm.ro. La locul 49 am ajuns Ania, Fool Me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Sus până pe 41 pentru Fool Me. Mai recapitulăm puțin și revenim. Number 50. Number 49. Number 48. Number 47. Six. 40 urmează în Romanian Top 100, pe locul 40, You The One, noul single Rihanna, în oricare. The time, baby, we meant to be. You got me smiling all the time. 'Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving. Yeah, you know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want love. Come alive. You got the sweetest touch. I'm so happy you came in my life. 'Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving. Yeah, you know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want love. Poziții pentru Rihanna, You The One, pe 40. Pe 39 pică Bruno Mars, It Will Rain. Avem locul 38 ocupat de Lucky Man, Project Pumpin. Și urcare pentru David Guetta și Sia, Titanium, pe 37.

single Voltaj din ce în ce mai sus în clasament. Pe 34 săptămâna aceasta dă vina pe Voltaj. Coboară Smiley, Dream Girl e pe 33. Ascultăm locul 32, Dia, Don't Know. Together somehow. We could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100, number 31. fără tine, eu vară în deșert. O noapte cu tine-i ploaia ce o aștept. Îmi arde în suflet nevoia de noi. Mi-e sete de tine, mi-e sete de noi. Noi am ascultat pe 31, ne întoarcem imediat cu nouă recapitulare plus Top 30 în Romanian Top 100.